Astăzi suntem în Matei, capitolul 13 și am ajuns la versetul 51. Matei 13, versetul 51. Domnul Iisus spune așa, întrebând pe ucenici: ați înțeles voi toate aceste lucruri? Da, i-au răspuns ei. El le-a zis: de aceea orice cărturar care a fost instruit cu privire la împărăția cerurilor este ca stăpânul unei case care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ziceam duminica trecută că cam asta au fost pildele din acest capitol, dar am fost surprins și nu la întâmplare că totuși ar mai fi o pildă. Versetul 52 nu este considerat de mulți ca fiind o pildă, dar indiferent cum îl considerăm, este de luat în considerare, și anume faptul că Domnul Iisus precizează ceva cu privire la lucrurile spuse până aici. Observați, după 7 pilde deja spuse în acest capitol, au aminte pildele? Aceea despre sămănător, despre creștere spirituală, aceea despre neghină, grâu și neghină, da? Problema ce suntem, identitatea noastră, da? Pilde despre creșterea împărăției lui Dumnezeu, despre dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu, da? Pilde de asemenea despre importanța pe care Dumnezeu ne oferă nouă, da? Acele comori ascunse, felul că ne vede Dumnezeu și ce implicații are acest adevăr a felului cum ne vede Dumnezeu în viața noastră sau ar trebui să aibă în viața noastră. Și în ultimul rând, data trecută vorbeam despre împărăția lui Dumnezeu se merită cu un năvod. Am făcut așa o incursiune în pescuit și am înțeles cam ce pescuit se făcea pe vremea respectivă, cum împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, este ca un năvod care este aruncat și prinde tot felul de pești. Întrebarea este ce fel de pești suntem noi? Și dacă suntem pești buni, înțelegem noi că facem parte din năvod acum? Și dacă facem parte din năvod, oare care sunt implicațiile acestui adevăr în viața noastră? Pentru că sfârșitul vine. Marea separare va veni, ea este reală. Iadul este real. Nu intenționat pentru oameni, dar el este real și deci trebuie să fim gata. După aceste lucruri spune: ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, i-au răspuns ei. Vedeți, prima și ultima pildă din capitolul 13 ar trebui să fie cele mai importante. Pildă cheie. Pilda semănătorului spunea noi că este ca un spărgător de gheață care împarte lumea în două, oameni în două. Pământ bun sau pământ rău? Principal. Primim sau nu privim cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia care ne poate mântui. Iar aceste două ne pun în întreaga învățătură în acest capitol într-o perspectivă extraordinară cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Adică ce spunem noi? După ce vorbim când spunem împărăția lui Dumnezeu? Vorbim despre domnia lui Dumnezeu. Despre acele principii al lui Dumnezeu care se vor a fi practice în viața noastră. Nu doar știute, dar și trăite de noi. Și avem o ultimă pildă aici, care mai este numită pilda stăpânului casei. O să vedea că spune împărăția cerului este ca stăpânul unei case. Versetul 52, care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Această pildă conclude, finalizează, practic trage niște concluzii. Ce facem cu aceste lucruri învățate? Practic, concluziile acestea ar trebui să reflecte asupra tuturor celelalte pilde învățate, celelalte principii. Pilda aceasta am intitulat-o lucruri noi și lucruri vechi. O să las cum spune Domnul Iisus, stăpânul unei case care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Interesant este că nu spune lucruri vechi și lucruri noi. Nu, ci lucruri noi și lucruri vechi. Și această pildă este, o să vedem, despre responsabilități. Pentru că odată cu puterea vine o spusă cunoscută și folosită adesea, vin mari responsabilități. Aș putea spune eu, odată cu cunoștința adevărului, cu luminarea pe care aduce cuvântul Dumnezeu, vine și responsabilitatea. Responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le oferă. După ce Iisus dă 7 pilde, întreabă: ați înțeles voi toate aceste lucruri? Iar ucenicii răspund repede: da! Acum, cât de adevărat este răspunsul lor, cât adevăr este în răspunsul ucenicilor, numai Iisus știa. Observați că Iisus nu le spune: bravo ucenicilor, așa, sunt și mai tari ucenici. Nimeni nu le spune, oh, nu, n-ați înțeles nimic deștepților. Mă rog, în ghilimele. Da? Te zvarză. Nu le spune niciunul în aceste lucruri. Probabil că înțelegerea lor în acel moment era doar una, cum? Una teoretică. Informațională, să zicem așa. Însă aceasta nu era ceea ce Iisus urmărea cu ei. Înțelegerea, întotdeauna în planul lui Dumnezeu, înțelegerea, auzirea, înțelegerea informației a cuvântului lui Dumnezeu trebuie să ducă întotdeauna unde? Sau la ce? La aplicație, la acțiune. Înțelegerea principiului lui Dumnezeu, mai spun o dată, trebuie să ducă la schimbări în viața noastră. Schimbări de atitudine și schimbări ale faptelor. Trebuie să fie mai întâi, de-aia Biblia vorbește despre o schimbare a inimii, atitudine, atitudinii. Pentru că, vedeți, de Iisus s-au apropiat mulți oameni. Este fenomenal câți oameni s-au apropiat de Iisus. Ca tânărul bogat. Învățătorule, ce să fac ca să moștesc împărăția lui Dumnezeu? Păi, știi ce spune legea? Fă pe aia, de când sunt mic le fac ăștia. Iisus i-a dat o șansă. După ce în prealabil spune, de ce mă numești bun? Că e așa, zis, bun învățătorul. Bun învățător. Numai unul e singur. În fine, păi mai lipsește un singur lucru, du-te și vinde tot ce ai. Și dă săracilor și vină și urmează. Ah! A fost punct ochit, punct lovit. Asta a fost problema lui. Azi unul ne-a spune că a plecat întristat. Că avea multe bogății. Oare care sunt lucrurile alea multe sau mă știu ce ținem noi cu dinții de ele care ne opresc cu adevărat să-L urmăm pe Iisus? Vedeți, schimbarea atitudinei trebuie să ducă înțelegerea principiului lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să ducă la schimbarea atitudinii și apoi a faptelor. Dacă mi se schimbă inima, atitudinea mea față de Dumnezeu, atunci se vor schimba și faptele. Molière spunea, numai faptele fac să ne cunoaștem ceea ce suntem. Numai faptele fac să ne cunoaștem ceea ce suntem. Vorbe ne mai pricepem unii dintre noi. Dar faptele arată, precum Domnul Iisus spune, puțin mai devreme, în capitolul 7, după fapte îi veți cunoaște. Aminteam de lucrul acesta și data trecută. Deci ascultarea noastră la văzătură lui Iisus, asemenea ucenicilor, nu trebuie să ajungă reacția unei inimi care spune așa, a, tare de tot, bă, ce spune Domnul este super tare, lucruri interesante. Iar apoi plecăm fiecare la treburile noastre, fără să aplicăm mindicele învățate. Vorba unuia. Plecăm și ne întoarcem. Știți cum? Deci, acțiune, nu doar vorbe. Fapte, nu doar informație. Și ar trebui să ne oprim aici și să ne întrebăm, Doamne, câte oare din lucrurile tale le cunosc? În amarul de vreme pe care îl am de când te-am cunoscut, de când m-am întors la tine, oare câte informații am strâns? Câte lucruri cunosc? Oare însă câte din lucrurile acestea le pun în practică? Vedeți, Iisus... Din cauza acestui lucru, cred că le mai dă o ilustrație, dacă nu vrem să o numim pildă. Le mai dă o ilustrație despre împărăția cerului, deși nu începe la fel în exprimare Domnului Iisus ca în celelalte pilde, de asta unii, zice că n-ar fi o pildă, ci doar o concluzie, dar indiferent, spune, le mai dă o ilustrație, spune, de aceea orice cărturar care a fost instruit cu privire la împărăția cerului, Iisus îi compară pe ei cu niște lucruri aici, foarte interesant. Prima este cărturar sau scrib. Spune, care a fost instruit. Adică cu atât de voi ăștia care v-au învățat o grămadă de lucruri, da? Este ca stăpânul unei case care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. O ilustrație pentru a arăta responsabilitatea lor față de cele învățate. Ca niște scribi, ca niște cărturari învățați a lui Dumnezeu. Deci în această pildă, această ilustrație, Iisus ne asemuie cu stăpânul casei. Este ca stăpânul unei case. Stăpânul casei, versetul 52, ne reprezintă pe fiecare dintre noi. În felul în care trebuie să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Și aceasta este ideea principală a acestei ilustrații. Fiecare dintre noi suntem responsabili pe ce? Pe visteria. Interesant este că cuvântul visterie mai este tradus și bogăție sau comoară. Un loc unde sunt pus o grămadă de resurse, spune, suntem puși responsabili peste asta. Este ca stăpânul unei case. Visteria noastră sunt bogățiile nesfârșite ale lui Dumnezeu. Spirituale, veșnice. Vezi, în această ilustrație sunt trei cuvinte cheie. Trei cuvinte cheie care ne stau în dreptul fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu. Trei cuvinte cheie în două versete. Spune, De fapt, într-un singur verset, dacă să mă gândesc, versetul 52. De aceea, orice cărturar sau scrib. Acesta era o poziție foarte înaltă, foarte serioasă, foarte importantă în comunitatea evrească. Iisus ne asemuie cu niște cărturari. E foarte interesant că lucrul acesta nu dădea oricărui om din popor să se asemuie. Iisus însă le spune ucenicilor și le spune și nouă. Voi sunteți ca niște cărturari. Cu 5 secole în urmă, dacă ar fi să ne uităm la un arhetip, deci unul care arăta ca un cărturar, a fost cam primul cărturar în poporul lui Dumnezeu, era Ezra. În Ezra, capitolul 7, versetul 6, li se spune despre cărturarul Ezra. Cărturarul Ezra nu era altceva decât era preot, mare preot, popor. Ne aflăm în captivitatea babiloniană, de fapt trecuse. Poporul fusese captiv din cauza păcatului și despărți, au luat razna de la Dumnezeu. Omul acesta era pregătit și expert în legea lui Moise, pe care Dumnezeu dăduse poporului său. Ce rol avea el? Ne uităm, de exemplu, în Neemia, capitolul 8, și vedem cum cărturarul Ezra era pe popor și a spus, fie Andrei care poate să stea în picioare și să audă, să auzi ce spune cuvântul Dumnezeu și a citit toată legea. Scopul era ca ei să priceapă cuvântul Dumnezeu, să-l audă și să-l priceapă. Pentru că asta însemna să fii cărturar, să fii un expert, un om pregătit care cunoaște foarte bine înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu. Era, vedeți, slujba aceasta de cărturar se asemănă foarte mult cu slujba unui pastor, învățător. Că asta e rolul unui pastor, predicator astăzi, dedicat în viața lui, în studierea cuvântului Dumnezeu, pentru a-L expune oamenilor lui Dumnezeu, bisericii sale, ca înțelegându-L, ce să facă? Înțelegând cuvintele lui Dumnezeu, să putem trăi, să putem pune în practică. Observați cum spune Domnul Iisus, de aceea orice cărturar care a fost instruit cu privire la împărăția cerurilor, cuvântul instruit vine, să ne ocupăm un pic de cuvântul acesta, e foarte interesant. Instruit, din cuvântul acesta vine cuvântul ucenic. De fapt, instruit înseamnă a fi făcut ucenic. E foarte interesant. Sau student al cuiva, al ceva. Vedeți importanța ucenicii? Pentru că Iisus, pentru ce a venit? Din ceea ce învățăm de la Iisus, El a venit să facă ucenici, nu convertiți. El a venit să facă ucenici, nu enoriași. A venit să facă ucenici, nu voluntari. El a venit să facă ucenici, nu invitați. Un fiind noi prietenii Lui, deși cuvântul folosit în greacă de Domnul Iisus în Ioan, voi sunteți prietenii mei dacă faceți, eu poruncesc eu, este un cuvânt în limba greacă, înseamnă prietenii apropiații împăratului. Dar împăratul tot împărat rămâne. Să nu ne trecem măsura. Da? Ce a spus Iisus? Veniți după mine, spuneam data trecută, da? Și vă voi face pescar de oameni. Este o altă definiție a ucenicului. Pentru că dacă ești ucenic, înțelegi menirea ta. Că ești pește bun. Și dacă ești pește bun, faci parte acum din năvodul lui Dumnezeu. Da? Aceasta, vedeți ce înseamnă? Fiecare cărturar a fost instruit, adică făcut ucenic. Ce înseamnă asta? Acțiune. Pentru că ucenicul trebuie să tragă la treabă. Acțiune, nu doar vorbe. Vă dau un exemplu. Am fost surprins, dacă dați cu mine în Matei 24, câte versete de acolo? 57 la 59, Matei 27, despre un anumit om. Spune, după ce, practic aici ne aflăm după moartea lui Iisus, și spune în versetul 57, când s-a făcut seara, e vorba la mormântarea lui Iisus, a venit un om bogat din Arimatea, pe nume Iosif, care fusese și el ce? Mare șmecher în comunitate, nu? Nu. Spune, care fusese și el ucenic al lui Iisus. Și uitați-vă ce înseamnă să fii ucenic. Ce a însemnat din totdeauna, sau mai ales la început, frații mei, ceea ce nu mai înseamnă astăzi, din păcate, pentru mulți când vin la Hristos. Pe vremea lui Ceașcă, erai creștin, păi înțelegeai lucrul din capul locului. Ce anume? Că înseamnă acțiune, nu vorbe. Nu doar duminica, ci înseamnă acțiune de luni și până sâmbătă. Adică pericol. Uitați-vă, acesta a dus la Pilat, i-a cerut trupul lui Iisus, atunci Pilat i-a poruncit să fie dat. Iosif a luat trupul, l-a uzat fapte. A luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză de incurată. altă faptă. Și l-a pus într-un mormânt nou de-a lui. Mormânt pe care să-l pasă în stâncă. Costa mult. Deci într-o vreme când oamenii care urmau pe Iisus ăsta erau omorâți, că de-aia Petru a ajuns să-și piardă mințele și să zică nu l-am cunoscut în viața mea și mă jur pe tot geam. Că asta a făcut. Da? Iată un om care arată ce înseamnă că era cu adevărat ucenic al lui Iisus. L-a cerut, l-a luat, l-a înfășurat, l-a pus într-un mormânt. Acțiune, nu vorbe. Iisus i-a învățat pe ucenicii săi de asemenea să facă ucenici. Dacă vă uitați o pagină mai încolo, când se trăiește Matei 28, se sfârșește această evanghelie, relatarea a vieții lui Iisus. Ce spune Iisus în versetul 19? Prin urmare, pentru că mi-a fost dată toată puterea în cer pe pământ, duceți-vă și ce faceți? Faceți biserici cât mai mari posibile, dotate cu cea mai tare tehnologie, cum e aia din Sydney, de exemplu. Hillsong are cea mai tare, este clădirea cu cea mai tare tehnologie din capitală. Da? Nu este o aluzie în bătaia de joc. Spun și eu. Dau cu parul. Dar Iisus spune așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i în numele lui Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i sau învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Mi se pare cunoscut? Cam pilda aia. Sfârșitul este aproape. Dar până una alta, duceți-vă și faceți ucenici. Acțiunea este prima noastră responsabilitate. Ca niște cărturari, spune. Deci dacă voi ziceți că înțelegeți un lucru, că înseamnă responsabilitate, revenind în Matei 13, înțelegeți voi, ați înțeles voi toate aceste lucruri? Da, păi ia să înțelegeți așa, că dacă sunteți cărturari, instruiți, înseamnă că sunteți ucenici și prima voastră responsabilitate este să faceți alți ucenici. Acțiunea este prima noastră responsabilitate. Al doilea cuvânt cheie este stăpânul casei. Stăpânul casei cu care ne compară Iisus pe fiecare dintre noi. Iisus ne aseamănă cu stăpânul unei case. Știați că suntem toți proprietari? Păi dacă e stăpânul unei case, știați că toți aveți casă? Nu aici pe pământ, poate, nici în București. Nu tot întreb eu cu nevasta mea, bă, n-avem și noi o bunică, o străbunică, un străbunic sau mai știu eu ce, pe Bucureștiul ăsta care a trăit? E greu, știu. Stăpânul unei case. Ne compară Iisus și suntem. Pentru că Apostolul Pavel, unul din lucruri care ne învață este că suntem moștenitori. Se stăpâni pe lucrurile pe care ne-a pus Dumnezeu. Stăpânul unei case. Despre ce este vorba aici? Păi, este vorba despre un cuvânt cheie pe care trebuie să nu uităm. Sau nu trebuie să uităm. Isprăvnicie sau administrare. Dumnezeu ne-a pus ispravnici, administratori peste lucrurile sale. Dumnezeu ne-a dat o grămadă de lucruri, o grămadă de daruri, ne dă o grămadă de oportunități. Ne-am întâlnit cu această imagine, nu? Împărăția cerurilor este ca un om bogat care a plecat într-o altă țară și a dat, după cum a găsit de cuvință, potrivit posibilității fiecăruia anumite lucruri care să fie peste ele buni spravnici. Deci ce facem cu lucrurile care ne-am plăcut în Dumnezeu? A doua responsabilitatea noastră este spravnicia, administrarea. Nimic din ceea ce avem, dar absolut nimic din ceea ce avem, ca daruri, ca posibilități, ca ocazii, nu e la întâmplare. Nu contează unde lucrezi, nu contează unde te-ai născut, nu contează în ce țară ești, nu contează în ce oraș ești, nu contează în ce condiții te afli. Nu contează. Și nu e nimic la întâmplare în aceste lucruri. De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan și El vrea să fim buni ispravnici. Pentru că împărăția cerului este ca stăpânul unei case. Apropo, Apostolul Pavel avertiza că lucrurile pe care le spunea el lui Timotei, de exemplu, ce să fac cu ele? Înseamnă responsabilitatea. Uitați-mă împreună cu mine la 1 Timotei 3:15. 1 Timotei 3:15, în vara asta, la tabăra de adolescenți, studiam cărțile Timotei și mi-aduc aminte, e proastă versetul ăsta. 1 Timotei 3:15 spune așa. Să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. stâlpul și temelia adevărului. Pavel spune, dacă cumva întârzi, să știi până atunci ce spun lucrurile ăștia. Dacă puteți să contezi despre lucrurile care l-am învățat până aici. Da? Și e vorba despre episcop și diacon aici, despre însărcinarea lor, spune, vă spun doar aceste lucruri, că dacă cumva întârzi, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu. E spărnicie. Și nu mai departe, dacă tot suntem în Timotei, deschide la 2 Timotei 2 cu 2. Uitați, la aceeași idee. Se leagă de prima, de a face ucenici. Ceea ce ai auzit de la mine, 2 Timotei 2 cu 2, înaintea multor maturi, ce faci? Încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și față. Încredințează la oameni. Asta înseamnă ucenicie unul la unul. Sau unul la mai mulți, cum vreți. Oricum ar fi, la unul la unul începe. Deci, frații mei, ce facem cu ceea ce învățăm? Trebuie să ne găsim o persoană în care să investim. Știți de ce ajunge să facem o grămadă de prostii? De ce ajunge să fim leneși? De ce ajunge să fim nemulțumitori? În mare parte, să știți că datorează faptului că nu facem nimic. Că nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Ne-a dat să fim ispravnici. Este, spune, sunteți ca niște cărturari, ați fost instruiți, dar fii atent ce faceți cu ce ați fost instruiți. Să-ți ca stăpânul unei case. În caz că nu v-ați prins, vă spun mai o dată, care trebuie să facă ceva, să fie bun ispravnici cu lucrurile pe care au fost înțate. Ispravnicia este a doua sărcină a noastră. Prima, acțiunea. Să nu stăm. Să fim în acțiune. A doua, să fim buni ispravnici, bun administrator cu lucrurile pe care Dumnezeu ne-a dat. Oricare ar fi ele. Să facem inventarul, frații mei, să vedem unde ne-a pus Dumnezeu. Nu contează câți ani am făcut lucrul ăsta, de câți ani facem. Vreau să fie că să fim credincioși, da? Pentru că pilda aceea despre care menționam înainte spune, va veni stăpânul și va spune, bine rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, de vă pune peste, responsabil peste mai multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și al treilea cuvânt cheie aici este visterie. Spune, stăpânul unui case care scoate din visteria lui ce? Lucruri noi și lucruri vechi. Aici e partea frumoasă. Că de asta am ales să numesc pilda aceasta, ilustrația aceasta, lucruri noi și lucruri vechi. Iisus ne asemuie deci cu niște oameni bogați. Stăpânul casei. Dar mai zice și cuvântul cheie, visterie. Deci suntem proprietari, mai suntem și bogați. Da? Apostolul Pavel vorbește foarte frumos de lucrul ăsta, cât de bogați suntem noi. Și uitați-vă împreună cu mine la 2 Corinteni, capitolul 4. 2 Corinteni, capitolul 4. Foarte frumos despre visterie sau comor. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Și o să citim, frații mei, de la versetul 1, ca să înțelegem ce zice versetul 7. De aceea, întrucât prin îndurarea lui Dumnezeu, deci 2 Corinteni 4 cu 1, da? Prin îndurarea lui Dumnezeu avem această slujbă, nu suntem descurajați. Auziți aminte? Suntem administratori. Da? Nu suntem descurajați, ci respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie și nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea deschisă a adevărului ne recomandăm pe noi înșine în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, e acoperită pentru cei care pierd. Al căror minți necredincioase le-a orbit Dumnezeu acestui veac ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos cum? Ca Domn. Iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită lui Iisus. Ce frumos spune. Dumnezeu care a spus să lumineze lumina în întuneric, din întuneric, a luminat și inimile noastre pentru a ne da lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu să lucim pe fața lui Iisus. Și acum vă spun șapte. Dar noi avem această bogăție, cred că Golunescu spune această comoară. Da? Această bogăție în niște vase de lut. Oare la ce se referă? Păi noi în trupul acesta că suntem pe pământ. Pentru a arăta ce? Că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine la noi. Frumos spune aici. Avem în noi această bogăție, această comoară în vase de lut. Dar această comoară arată că nu e de la noi, ci este de la Dumnezeu. Aparține lui Dumnezeu. În Coloseni capitolul 2, Pavel spune că taina lui Dumnezeu care este Hristos spune în el sunt ascunse toate comorile, toate bogățiile înțelepciunii și cunoașterii. La ce se referă Iisus când spune ca un Stăpân, ca stăpânul unei case, care scoate din viseria lui lucruri noi și lucruri vechi. Cu siguranță, nu știm exact la ce se referă. Dar în context, ca să venim așa, să păstrăm această regulă a înțelegerii cuvântului Dumnezeu sănătoase. Iisus vorbește despre ce? Despre împărăția cerurilor. Deci, clar că lucrurile noi și lucrurile vechi, ale cărturarului și respectiv ale stăpânului casei, care se aseamănă aici împărăția, versetul nostru, 52, împărăția cerurilor este ca stăpânul unei case, e clar că lucrurile acestea, noi și vechi, sunt despre lucrurile împărăției. Despre lucrurile domniei lui Dumnezeu și a planului său prin Hristos. Deci lucruri noi și lucruri vechi. Lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, despre domnia lui, despre principiile lui, despre Evanghelia sa mântuitoare și acțiunea ei în și prin viețile noastre. Mai exact la ce oare se referă? Asta și mă gândeam aseară mai ales. Am tot întors la ideea asta. Am luat așa repede prin textul ăsta, am ajuns până la sfârșit, după aia m-am întors și oare la ce? Păi se poate referi, cel puțin, unii văd așa, că la lucrurile sau adevărurile Noului Testament și Vechiului Testament. Pentru că trebuie să le luăm împreună. Toate ne vorbesc despre cine? Despre Hristos. Hristos este împlinirea tuturor lucrurilor. De la început și până la sfârșit. Și oia din prezent ne uit în trecutul revelației lui Dumnezeu. Se poate referi, cum spunea cineva, la lege, lucruri vechi, și la har, lucruri noi. Dar apropo, noi avem nevoie de ambele pentru a ajunge la mântuire și pentru a trăi mântuirea prin Iisus Hristos și în Iisus Hristos. Deci că mântuirea nu este doar un eveniment trecut. Am fost mântuiți și gata, nu. Am fost mântuiți pentru, spune Pavel Efesenilor, pentru faptele bune pe care El deja le-a pregătit pentru noi. Să umblăm în ele. Legea și harul, avem nevoie de ambele. Legea ne arată nouă despre nevoia noastră de Dumnezeu și despre soluția pe care avem nevoie, o găsim în har. Apoi, dacă vreți un exemplu, uitați-vă de exemplu în 1 Timotei, capitolul 1, ce spune Apostolul Pavel? 1 Timotei, capitolul 1, versetul 8 și 9. Pavel spune foarte simplu așa. Uitați-vă la cele lucruri vechi și lucruri noi. Spune, pentru cei nemântuiți, spune, știm că legea este bună. 1 Timotei 1 cu 8. Dacă cineva o folosește corect. Cum? Păi știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept sau cel îndreptățit în credință, ci pentru cei fără de lege, pentru cei răzvătiți, pentru cei neevlavioși, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie, pentru cei lumești și mai departe. Legea. Și pentru acești oameni, pentru oamenii fără Dumnezeu, e nevoie de lege. Pentru că nu este nimic pe care Dumnezeu ne-a dat să-l oferim acestora. Pavel spune și vorbește despre el chiar. Dumnezeu a venit și a mântuit. A murit pentru păcatele noastre, a murit pentru mine. Eu sunt primul păcătos. Pavel știe despre ce vorbește aici. Deci, pentru cei nemântuiți este nevoie să audă și să înțeleagă legea lui Dumnezeu pentru a ajunge la convingerea de păcat și realizarea nevoii de mântuire. Pentru asta avem legea. Pentru asta Dumnezeu a dat legea. Nu ca să fim mântuiți prin ea, ci ca să fim conștienți de nevoia de mântuire. Conștienți de păcătoșenia noastră. Da? Și cum spunea cineva, dacă înțelege cineva cu adevărat legea, se va întoarce la Dumnezeu, rămân pământul. Pentru că asta face legea, înțelegerea ei sănătoasă. Dar mai e un lucru, spuneam, lucruri noi, lucrurile Harului. Uitați-vă la 2 Petru, capitolul 3. În 2 Petru, capitolul 3, spune Apostolul Pavel, încheiind un capitol extraordinar. Despre ziua Domnului, spune în versetul 18, păi, fraților, spune, să creșteți în ce? În Harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru cei mântuiți, este nevoie să înțelegem și să creștem în har. Pentru că harul are niște dimensiuni. Nu de mult studiam, am avut niște mesaje despre harul lui Dumnezeu. Una dimensiune în Dumnezeu este această creștere, cunoaștere și creștere în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este întruchiparea harului Dumnezeu. Definiția harului este Iisus Hristos însăși. Legat de acest lucru, dimineața asta am dat spre ceva, despre ceva frumos. Pentru că asta e unul din lucrurile care personal de care mă lovesc adesea. Și o să vă împărtășesc lucrul ăsta. E legat de o problemă a vremurilor noastre. Și anume că vechiul adesea pentru noi este o problemă. De exemplu, toată lumea dorește ceva original. Și ce înseamnă asta? Ceva nou. Altceva. Știți, PPC-ul și PPA-ul, da? Poate pică ceva, dar de fapt noi vrem să pice altceva. Altceva. Trăim într-o lume care e nebunită după nou. Este de fapt o nebunie. O nebunie, o goană după nou. Pentru a fi interesant. Pentru a atrage oameni. Și lucrul ăsta se transpiră, dacă vreți așa, se transferă și în biserică. Și îmi place ceea ce spune Tozer și spune deja de multă vreme. Dar sunt uimit de fiecare dată în ceea ce spune acest om al lui Dumnezeu, de cât de actuale sunt lucrurile. Și ce spune el are vreo 300 de ani, dacă nu mă înșel. Sau ceva, câțiva ani buni, apropo. Că nu mă duc aminte momentul ăsta. 1967? Deci, na, sunt câțiva ani acolo. Bun, zic eu, peste 50 de ani. Deci, el avertiza despre lucrul ăsta, pericolul ăsta. Problema vechiului. Cum vechiul, ce spunea Dumnezeu odată cu alte cuvinte, e demodat. Și da ce spune el. Este un compliment dubios să-i se spună unui predicator că este original. Chiar efortul de a fi original a devenit o capcană pentru mulți tineri absolvenți de seminar, care consideră că vechile și probatele căi sunt prea plictisitoare pentru ei. Aceștia resping grâul curat al cuvântului și încearcă să-și hrănească congregațiile cu pleava făcută de ei, pleavă de aur poate, dar totuși pleavă, care niciodată nu poate sătura sufletul omenesc. Spune toți mai departe, am auzit despre un absolvent a unei școli teologice care s-a hotărât să urmeze sfatul bătrânului său profesor și să predice numai cuvântul. Ascultătorii lui nu erau foarte mulți la număr. Apoi, într-o zi, un ciclon a lovit urășelul și tânărul pastor a cedat ispitei de a ține o predică pe tema de ce a trimis Dumnezeu ciclonul în Centerville, în orașul lor. Biserica a fost plină până la refuz. Lucrul acela l-a șocat pe tânărul predicator, care s-a dus la profesorul lui pentru a cere sfatul din nou în lumina ceea ce se întâmplase. Să continue să predice cuvântul unei mulțimi mai puțin numeroase sau să încerce să-și umple biserica aducând o notă de senzațional în predicele lui. Bătrânul nu și-a schimbat părerea și a zis, dacă vei vesti cuvântul, i-a spus el, vei avea întotdeauna un text din care să predici. Dar dacă vei aștepta cicloane, nu vor fi suficiente pentru a putea predica. Sunt la modă lucrurile astea, zic eu, că de asta spun, sunt actuale, dar trebuie să ne gândim la aceste lucruri pe care Iisus le spune. Și pe noi ne întreabă, pricepeți voi, înțelegeți voi aceste lucruri? Și am tot învățat. Duminica trecută m-am întrebat câte pilde am făcut până acum, câte pilde am parcurs, da? Să strânsără acolo o grămadă. Dar înțelegem noi oare lucrurile acelea? Și dacă le înțelegem, și dacă spunem da, înțelegem că Dumnezeu vrea să avem o înțelegere practică, cum spun unii absolvenți, apropo de teologie, o teologie practică. Lucrurile care se rămân în această ilustrație, ultima ilustrație în acest capitol 13 din Matei, că asta e chiar ultima, sunt acestea. Trebuie să înțelegem că Iisus vrea să înțelegem pe bune. O înțelegere și care să aibă la bază o citire care să ne deschide ochii și inima. Să ne schimbe atitudinea și faptele. Deci, Iisus vrea să înțelegem împărăția sa. De asemenea, înțelegerea noastră trebuie să fie de factură practică. Adică acțiune. Asta e prima noastră responsabilitate. Ceea ce învățăm, să punem și în practică. Și cum spuneam de o grămadă de ori și în alte rânduri, nenumărate rânduri, ceea ce învățăm astăzi, să fiți atenți că săptămâna asta o să avem ocazie să punem în practică. Iisus ne instruiește, apropo, pentru a face fapte. Da? Pentru că ne asemenea cu niște cărturari. Cu niște cărturari că spune că au fost instruiți. Ne ucenicește pentru că la rândul nostru să ucenicim și noi pe alții. Deci Iisus ne arată că avem responsabilități. Acțiune, să facem mucenici, să învățăm și pe alții. Și apropo, din comorile care Dumnezeu ne-a dat, pentru că ne-a dat o visterie cu binecuvântări, să număm lucruri noi și lucruri vechi. Să număm lucrurile noi care ne învață Dumnezeu acum, să le punem în practică, ne uitând de cele vechi de care unii oameni au nevoie. Pentru că sunt cele mai potrivite. Ambele ne sunt necesare. Așa că să nu precupețim. Să luăm aminte la cuvintele Domnului Iisus în modul în care El ne spune. În modul în care El vrea să le punem în practică. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru șansa care ne dai și astăzi. De fiecare dată când stăm înaintea cuvântului Tău, înțelegem că avem șansa. Nu numai de a auzi, de a înțelege, dar și de a pune în practică. Pentru că ne spui, Doamne, să nu fim doar ascultători ai cuvântului Tău, ci și împlinitori. Te rugăm să ne ajut să ne vedem așa cum ne vezi Tu. Să avem o revelație a cuvântului Tău prin Duhul Tău cel Sfânt, încât să putem să ne vedem realitatea. Să putem să vedem acolo unde pur și simplu te neglijăm, ne neglijăm adevărurile Tale. Ele sunt doar o teorie pentru noi. Și în felul acesta, Doamne, să putem să ne pocăim. Să dăm la o parte orice lucru care ne oprește din a trăi după voia Ta, a trăi cu Tine. Trebuie să ne înveți această artă a folosirii lucrurilor noi și lucrurilor vechi. După călăuzirea Duhului Cel Sfânt, Doamne. Pentru că astfel noi să fim cărturari bine instruiți. Oamenii Tăi care să, în ziua aceea când Tu te vei întoarce, să stăm cu capul sus. Și să ne bucurăm de venirea Ta și de veșnicia împreună cu Tine. Doamne, mulțumim încă o dată pentru șansa că ne dai și te rugăm ca Tu să ne păstrezi, Doamne, să ne ții tari până la întoarcerea Ta. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.